रूही किचन में कुछ ढूंढ रही थी लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा था। रूही ने एक एक डब्बा खोलकर देख लिया था लेकिन उसे वो नहीं मिला जो वो ढूंढ रही थी। वहीं राजवीर तो हैरानी से रूही को देख रहा था कि आखिर ये ढूंढ क्या रही है। रूही ने पूरा किचन तहस नहस कर दिया था लेकिन जो वो ढूंढ रही थी उसे वो वहां नहीं मिला। रूही खड़े होकर कुछ सोचने लगी। वहीं राजवीर उसे हैरानी से देख रहा था लेकिन राजवीर ने भी अपनी अकड़ के चलते नहीं पूछा कि वो क्या ढूंढ रही है। रूही कुछ सोचकर मंदिर की ओर चली गई और वहां से एक रोली का छोटा सा बॉक्स लेकर आई। रूही ने एक थाली ली, उसने पानी डाला और रोली उस थाली में घोल दी और फिर उस थाली को लेकर मेन चौखट पर आ गई। रूही ने वो थाली चौखट पर रखी। रूही फिर किचन में गई और उसने स्टील का गिलास लिया और फिर से किचन में कुछ ढूंढने लगी लेकिन जो वो ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिला। रूही चावल ढूंढ रही थी जो उसे किचन में नहीं मिले। रूही ने फिर उस गिलास में दाल भर ली और उसे भी लाकर चौखट पर रख दिया। फिर अपने कमरे में गई, अपने कमरे में से अपनी वेडिंग लहंगा की चुन्नी लेकर आई। रूही ने पीच कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर उसने अपनी वेडिंग लहंगा का दुपट्टा जो कि रेड कलर का था उसे अपने सिर पर रख लिया। फिर राजवीर के सामने आकर बोली, देखो राजवीर, ये मैच कर रहा है ना। राजवीर तो हैरानी से रूही को देख रहा था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। रूही ने फिर राजवीर को देखकर कहा, छोड़ो तुम्हें क्या पता मैचिंग का, मैच कर रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, इसी साड़ी का दुपट्टा है। इतना कहकर रूही खुद में ही बड़बड़ाती हुई चौखट के बाहर चली गई और फिर उसने दुपट्टे को अपने सिर पर रखा और किसी दुल्हन की तरह अपना दुपट्टा पकड़ लिया। फिर अपने सीधे पैर से दाल से भरे हुए गिलास को धीरे से गिरा दिया और खुद में ही खुश हो गई। रूही ने फिर अपने दोनों पैर उस रोली की थाली में रखे और अपने दुपट्टे और साड़ी को संभालती हुई घर के अंदर आ गई। रूही फिर सबसे पहले घर के मंदिर में गई और उसने वहां हाथ जोड़े और मन ही मन महादेव का आशीर्वाद लेते हुए कहा, भगवान जी, अब तो मैं परमानेंट इस घर में आ गई हूँ। मैं जानती हूँ राजवीर मेरा कोई हेल्प नहीं करेगा, वो तो मुझे इस घर से भगाने पे तुला हुआ है, लेकिन प्लीज आप मेरी हेल्प करना, जल्दी से मेरे और मेरे राजवीर के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे तो समझ आ गया कि मुझे इस रिश्ते को अपना लेना चाहिए। अब यही बात इस 6 फुट के लंबे चौड़े आदमी के दिमाग में भी घुसा देना प्लीज भगवान जी, मेरा इतना काम तो कर ही देना। इतना कहकर रूही ने भगवान जी के सामने हाथ छोड़ लिए। वहीं राजवीर तो रूही को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और फिर मन ही मन खुद से बोला, इसने तो सच में अपना स्वागत खुद ही कर लिया। राजवीर को रूही के बचपने पर गुस्सा भी आ रहा था और कहीं ना कहीं हंसी भी आ रही थी लेकिन उसने अपने दोनों ही इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। राजवीर अपने कमरे में जाता हुआ बोला, सोने से पहले मेन गेट बंद कर देना, समझी। रूही ने हां में गर्दन हिला दी और राजवीर अपने कमरे में आ गया। राजवीर जैसे ही अपने कमरे में आया उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई जिसे वो शायद रूही के सामने दिखाना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट गया। वहीं रूही अपने घर को देख रही थी। रूही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अगर उसे राजवीर का दिल जीतना है तो उसे घर के सारे काम करने होंगे जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। रूही ने चौखट पर रखे गिलास और थाली को उठाया और किचन में लेकर आई। किचन की हालत देखकर रूही को खुद पर ही हंसी आ गई क्योंकि किचन की हालत रूही ने बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। रूही अपने सिर का दुपट्टा उतार कर कमरे में रखकर आई और फिर किचन में आकर काम करने लगी। पिछली बार जब रूही और राजवीर दोनों आए थे तब राजवीर ने पूरे घर की सफाई की थी और रूही आराम से पैर फैलाकर सोई थी। वहीं आज राजवीर आराम से अपने घर में लेटा हुआ था और रूही घर की सफाई करने में जुटी हुई थी। करीब 1 घंटे तक राजवीर अपने बेड पर लेटा रहा लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे रूही की टेंशन हो रही थी। वो जानता था रूही ने आज तक काम नहीं किया और शायद वो आज भी काम नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो रूही को देखने के लिए कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा रूही किचन में काम कर रही थी। राजवीर कुछ देर तक रूही को ही देखता रहा। रूही ने सफाई करते हुए खुद को बहुत गंदा कर लिया था। रूही की पीच कलर की साड़ी लगभग ब्राउन ही हो गई थी। रूही के गाल पर, हाथ पर, हर जगह काले निशान लगे हुए थे जो गवाही दे रहे थे कि रूही ने सच में काम किया है, लेकिन फिर भी उसका काम ठीक से नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किचन साफ नहीं कर रही बल्कि किचन को और ज्यादा गंदा कर रही है। राजवीर रूही के पास आया तो रूही ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ राजवीर, कुछ चाहिए? राजवीर को कुछ नहीं चाहिए था, वो तो बस रूही को देखने आया था। फिर भी उसने रूही से कहा, हाँ वो मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। रूही ने किचन में नजर घुमाई तो उसे एक भी साफ बर्तन दिखाई नहीं दिया। रूही ने एक कांच का बाउल लिया और उसमें पानी भरकर राजवीर के सामने करते हुए बोली, देखो राजवीर, आज एडजस्ट करके इसी में पी लो, मैं सारा किचन साफ कर दूंगी, उसके बाद हमेशा गिलास में ही पानी दूंगी। राजवीर ने एक बार बाउल को देखा और एक बार रूही को, और फिर बाउल को पकड़कर उसमें से एक सिप लेकर बोला, तुम्हें लगता है कि तुम इस किचन को साफ कर पाओगी? जिस हिसाब से तुम ये किचन साफ कर रही हो उस हिसाब से तो सुबह तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी से मुझे इस घर से भगाने के बहाने ढूंढ रहे हो? मैं ये किचन साफ कर लूंगी, समझे? देख लेना, सुबह होने से पहले ही कर लूंगी। रूही ने भी अकड़ कर जवाब दिया। राजवी ने बाउल किचन की एक स्लैब पर रखा और रूही के सिर पर हल्का सा मारकर चला गया। चटोरी बिल्ली, ऐसे तो तुम कभी किचन साफ नहीं कर पाओगी। जरा आंखें खोलकर देखो, तुम किचन साफ नहीं कर रही बल्कि और ज्यादा फैला रही हो। रूही भी अपने सिर को खुजाकर किचन को देखने लगी। उसने तो आज तक कभी किचन साफ नहीं किया था, आज पहली बार कर रही थी, जो उससे हो नहीं रहा था। रूही ने बड़ी मासूमियत से कहा, तो क्या करूं, कैसे साफ करूं? राजवीर बोला, पहले किचन के जितने भी बर्तन हैं सारे उठाकर सिंक में रखो। रूही ने वैसा ही किया, सारे बर्तन उठाकर सिंक में रख दिए। राजवीर ने कहा, ये जितने भी आटे दाल के डब्बे खोलकर रखे हैं इन सारे डब्बों को उठाकर डाइनिंग टेबल पर रखो। रूही ने सारे डब्बे उठाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए। राजवीर ने कहा, वो कपड़ा उठाओ और किचन को साफ करो। रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई और किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस कपड़े को उठा लिया और फिर देखते ही देखते किचन को साफ करने लगी। जैसे जैसे राजवीर बताता गया वैसे वैसे रूही किचन को साफ करती गई। करीब 2 घंटे में रूही ने पूरा किचन साफ कर दिया। रूही बहुत थक गई थी, उसने आज से पहले इतना काम नहीं किया था, लेकिन वो राजवीर के सामने अपनी थकावट को छुपा रही थी। रूही की आंखें बता रही थी कि उसे इस वक्त नींद की जरूरत है, लेकिन रूही अब भी काम करने के लिए तैयार थी। राजवीर ने टाइम देखा तो रात के 11:30 बज गए थे। राजवीर ने कहा, अब तुम भी फ्रेश होकर सो जाओ, बाकी काम कल कर लेना। रूही बोली, नहीं नहीं कर लूंगी मैं काम, अब बताओ और कैसे करना है। राजवीर ने भी रूही को फोर्स करना ठीक नहीं समझा। राजवीर ने कहा, तो फिर सुनो, पूरे घर के पर्दे बेडशीट सब निकालो और उसे बाथरूम में रखो, और सिर्फ रखना नहीं है धोना भी है। उसके बाद पूरे घर में डस्टिंग करो, जितने भी गंदे कपड़े हैं उन्हें निकाल कर धोने हैं। ये हमारे घर का फर्श देखो, जरा कितना धूल है इस पर, इन सब को भी साफ करना है, समझी? रूही तो मुंह बनाकर सारी बात सुन रही थी और फिर धीरे से बोली, शायद तुम ठीक कह रहे हो राजवीर, ये सारा काम सुबह कर लूंगी, अभी मुझे सो जाना चाहिए। रूही की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, हाँ तो जाओ अपने कमरे में और सो जाओ, लेकिन सोने से पहले बेडशीट चेंज कर लेना। रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई और सीधा अपने कमरे में चली गई। राजवीर वहीं खड़ा रहा, उसने एक नजर किचन को देखा जिसे रूही ने बहुत अच्छे से साफ कर दिया था। राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, फिर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। लेकिन फिर अचानक ही कुछ सोचकर रूही के कमरे की तरफ गया। उसने जैसे ही गेट खोला उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रूही बिना बेडशीट चेंज किए बिना फ्रेश हुए सो गई थी। रूही बहुत थक गई थी इसीलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। राजवी ने रूही को उठाना ठीक नहीं समझा, उसने एक ब्लैंकेट से रूही को कवर कर दिया, फिर अपने कमरे में आकर सो गया। वहीं शिवाय बालकनी में खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे आर्या का चेहरा नजर आया। पिछले 5 महीनों से शिवाय आर्या से नहीं मिला था। उससे अब रुका नहीं जा रहा था, इसलिए उसने आज रात ही रजावत हाउस जाने की ठान ली थी। शिवाय बालकनी से निकलकर गार्डन में गया। जैसे ही गार्डन में पहुंचा, गार्डन में दिव्यांश भी जेब में हाथ डालकर चांद को देख रहा था। जब से दिव्यांश को पता चला था कि उसकी दृष्टि बस उसकी है, तब से दिव्यांश ने ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन उसे तो दृष्टि के प्यार का नशा हो रहा था। शिवाय दिव्यांश के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अगर भाभी की इतनी याद आ रही है तो चला क्यों नहीं जाता? दिव्यांश ने कहा, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे वो रजावत हाउस में है, मुझे क्या पता शौर्य उसे कहां लेकर गया है। तभी उन दोनों की नजर हर्षवर्धन पर पड़ी। हर्षवर्धन भी बालकनी में ग्रिल पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था, वो भी अपनी ही सोच में गुम था। दिव्यांश ने कहा, यार शिवाय तुझे तो पता होगा चाची का है, मुझसे चाचू की हालत देखी नहीं जाती, तू ढूंढ लाना चाची को। शिवाय ने कहा, मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं, मुझे क्या पता कहां गई है, चाचू की गलती है, अस्पताल में मेरा हाथ पकड़े बैठे रहे और चाची से फोन पर बात भी नहीं की, चाची को बुरा लग गया और वो छोड़कर चली गई। दिव्यांश ने हैरानी से शिवाय को देखा और शिवाय हंस पड़ा। शिवाय ने कहा, हाँ ढूंढ दूंगा। दिव्यांश बोला, यार चाची ठीक तो होगी ना? शिवाय ने कहा, चाची मजे में है, तू टेंशन मत ले, तू अपनी सोच कि शौर्य दृष्टि को लेकर कहां गया होगा। दिव्यांश ने हैरानी से शिवाय को देखकर कहा, बता देना यार कहां गया, मैं पूछूंगा नहीं, क्या मुझे बताएगा नहीं? बता दे यार, मैं जानता हूं तुझे पता है। शिवाय ने कहा, लेकिन कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म हो जाएगा तो सीधा फ्लाइट के टिकट तेरे हाथ में रख दूंगा। दोनों गार्डन में बात कर रहे थे। दिव्यांश ने कहा, वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? शिवाय ने कहा, सोच रहा हूँ आज तेरी साली साहिबा से मिलाऊं, लेकिन अजीब सा लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही। दिव्यांश ने हंसते हुए कहा, तेरे मुंह से हिम्मत की बात अच्छी नहीं लगती, तुझमें तो बहुत हिम्मत है, तू तो अच्छे अच्छे की बैंड बजा दे। शिवाय ने कहा, लेकिन जब दिल की बात आती है तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे जाती है, शायद मैं अपनी छुई मुई को ऐसे नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए रजावत हाउस जाने के लिए कदम आगे ही नहीं बढ़ते। क्या शिवाय रजावत हाउस जाएगा? क्या वो अपनी छुई मुई को इस हालत में देख पाएगा?